Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 sierpnia, minęła 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. O bezpieczeństwie Polski i budowie silnej armii mówił z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent. Duże wrażenie zrobiła na widzach wielka defilada wojskowa. Jesteśmy zafascynowani tym, co dzisiaj widzieliśmy. Piękne widowisko, naprawdę. 4 osoby zginęły, co najmniej 16 zostało rannych. To bilans nocnych rosyjskich bombardowań na Ukrainie. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zapewnienie bezpieczeństwa Polski także poprzez budowę silnej armii było i jest fundamentem jego prezydentury. Podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego prezydent mówił, że po 2015 roku nastąpiło odejście od błędnej polityki zmniejszania liczebności polskich sił zbrojnych i likwidacja wielu jednostek wojskowych. My to zmieniliśmy, podkreślił. Obecnie powstaje już 5. dywizja. Utworzono 18. Dywizję Zmechanizowaną oraz 1. Dywizję Piechoty Legionu. Tworzony jest 2. Korpus Zmechanizowany w Krakowie. Od podstaw zbudowano ponad 37-tysięczne dziś Wojska Obrony Terytorialnej. Dziś Wojsko Polskie liczy już ponad 175 tysięcy żołnierzy. Wyciągamy wnioski z wojny za naszą wschodnią granicą. Polskie wojsko jest gotowe na odparcie ataków reżimu rosyjskiego i białoruskiego, mówił z kolei minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Od dłuższego czasu Wojsko Polskie dba o bezpieczeństwo na granicy. Jest przygotowane do tego, aby cały czas odpierać hybrydowe ataki reżimów rosyjskiego i białoruskiego, wzmocnione ostatnio obecnością tzw. grupy Wagnera. Każdego dnia kilka tysięcy żołnierzy pełni tam służbę, tak aby być w każdej chwili gotowym do adekwatnej odpowiedzi. W czerwcu w rankingu Global Firepower wskazał Polskę jako 20. armię świata na 145 spośród krajów branych pod uwagę. Według rankingu Polska wyprzedziła m.in. Kanadę, Niemcy czy Hiszpanię. Przed 16 zakończyła się wielka defilada w Warszawie. Wzięło w niej udział ponad 2000 żołnierzy, ponad 200 jednostek sprzętu bojowego i prawie 100 statków powietrznych. Mimo upału defiladę obserwowały tysiące widzów. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem. Pierwszy raz jesteśmy na takim wydarzeniu. Jesteśmy z dziećmi i chcieliśmy pokazać właśnie, jak obchodzi się polskie święta narodowe, jaki jest duży szacunek do polskich symboli i tradycji. Ja jestem pierwszy raz i chciałam synowi też pokazać, także jesteśmy zafascynowani tym, co dzisiaj widzieliśmy. Piękne widowisko, naprawdę. Co ci się najbardziej podobało? Samoloty. Które? Jak takie szybkie leciały, takie wielkie. Myśliwce, tak? Gdyby doszło do jakiegoś zagrożenia wojennego, mamy czym się bronić? Zdecydowanie tak, czołgi były najgłośniejsze. Jestem bardzo dumny z naszego wojska. Defilada była kulminacją obchodów Święta Wojska Polskiego. W Ossowie zakończyła się inscenizacja Bitwy Warszawskiej. Około 100 rekonstruktorów przedstawiło wydarzenia sprzed 103 lat. Przypomniano bohaterską postawę księdza Ignacego Skorupki oraz szarże polskiej kawalerii pod Komarowem, która rozbiła konną armię Siemiona Budionnego. Broniące pod Leśniakowizną oddziały pod naporem bolszewików zostały rozbite. Cała ta masa rozbitków ustępowała pod naporem Rosjan i spływała grupkami do Ossowa. I ksiądz poderwał do ataku! Na czele podporucznik Słomikowski, ksiądz kapelan Ignacy Skorupka z krzyżem wzniesionym w prawej ręce ku górze. Biegną jak burza, zachęcają do kontrataku. Wróg się cofa. Nagle ksiądz Skorupka pada na ziemię, tuląc wstrzymany w ręku krzyż. Kilka dni po bitwie zwycięskiej pod Ossowem razem marszałek Józef Piłsudski, który zgromadził pod Komarowem oddziały, ścina się z pierwszą konną armią Budonniego. Polacy zaatakowali z impetem od Komarowa. Popędzili bolszewików nad Niemen, gdzie dopełnił się ostatni akt wielkiej, zwycięskiej bitwy warszawskiej. Bitwa warszawska zdecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Rosyjski agresor ma coraz mniej rakiet i coraz słabszy potencjał produkcyjny. Do takich wniosków doszli ukraińscy eksperci analizujący ostatnie ataki Rosjan, w tym dzisiejszy ostrzał Lwowa, Łódzka i jeszcze 5 innych rejonów Ukrainy. W nocy w wyniku rosyjskiego ostrzału zginęły 4 osoby, a 16 zostało rannych. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Jak zauważył analityk wojskowy Oleksandr Kowalenko, agresor wykorzystuje m.in. rakiety H-101, które są na wyposażeniu lotnictwa strategicznego. Ekspert doszedł do wniosku, że liczba tego typu rakiet każdorazowo używanych przez Rosjan świadczy o niskim potencjale przemysłu zbrojeniowego. Zdaniem Oleksandra Kowalenki, rosyjski przemysł jest w stanie produkować najwyżej 2 takie rakiety na dobę. Ekspert stwierdził, że agresor oszczędza też precyzyjne pociski kalibr, których ma coraz mniej. Wcześniej wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar zwróciła uwagę, że ukraińska artyleria, prowadząc ostrzał zaplecza rosyjskiej armii, pozbawia przeciwnika amunicji, w tym pocisków rakietowych i systemów naprowadzania. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce teraz sport i Robert Grzędowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Za niecałe 2 godziny rozpocznie się rewanżowy mecz Rakowa-Częstochowa w trzeciej rundzie kwalifikacji do piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Polski zagrają na wyjeździe z cypryjskim Arisem Limassol, z którym u siebie wygrali tydzień temu 2-1. Słuchamy trenera medalików Dawida Szwargi. Zaliczka mogła być większa, natomiast zostawmy to już za sobą. Wynik 2-1 jest również dobrym wynikiem. Czy będzie bardzo dobrym, to się okaże po spotkaniu, ale jesteśmy pełni nadziei, że ta jednobramkowa przewaga pozwoli nam zakończyć ten dwumecz awansem. Spodziewam się wyczerpującego meczu. Spodziewam się tego, co się dzieje już od dawien dawna w Europie, czyli spotkania w europejskich pucharach kosztują nas około 15-20% więcej intensywności niż w polskiej ekstraklasie. Wymagający, jak słyszymy, mecz rozpocznie się o 19:00. Znamy już za to pierwsze finalistki piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet. To reprezentacja Hiszpanii, która wygrała dziś w nowozelandzkim Auckland z drużyną Szwecji 2-1. Wszystkie bramki padły w końcówce spotkania. Hiszpanki wyszły na prowadzenie w 81. minucie po trafieniu Salmy Paraluelo. W 88. minucie wyrównała Rebeka Blomqvist, a minutę później odpowiedziała zwycięskim trafieniem Olga Carmona Garcia. W drugim półfinale Australijki zmierzą się jutro w Sydney z Angielkami. Finał w niedzielę także w Sydney. A w maju przyszłego roku w Czechach rozgrywane będą hokejowe Mistrzostwa Świata Elity, do której reprezentacja Polski wraca po 21 latach przerwy. Organizatorzy turnieju opublikowali dziś terminarz spotkań. Polscy hokeiści w swoim pierwszym meczu zmierzą się z reprezentacją Łotwy. Z Łotwą zagramy drugiego dnia turnieju, czyli 11 maja. Polscy hokeiści spotkają się w grupie także ze Szwecją, Francją, Słowacją, USA, Niemcami i Kazachstanem. Wszystkie mecze fazy grupowej biało-czerwoni rozegrają w Ostrawie. Cały turniej potrwa do 26 maja, a finał będzie gościć praska O2 Arena. Otwarta sprzedaż biletów na Mistrzostwa Świata rozpocznie się 10 października. Tydzień wcześniej wejściówki będą mogli nabyć kibice, którzy wylosują prawo pierwszeństwa. Do losowania można przystąpić do połowy września. Wojciech Stobba, Polskie Radio, Praga. Kolejny sport w Trójce po serwisie o 19:00. W nocy pogodnie, jedynie na zachodzie i Pomorzu okresami przelotne opady deszczu i burze. Jutro nadal upalnie, od 25 stopni na zachodzie, około 32 w centrum, do 34 na Dolnym Śląsku. Nad samym morzem od 21 do 24. Wiatr słaby na zachodzie z kierunków północnych i zachodnich, na wschodzie z kierunków południowych. Już 8,5 minuty po godzinie 17:00. Po drodze z Trójką. Sprawdzaliśmy, jak jeździ się po Warszawie po defiladzie. Byliśmy też w województwie świętokrzyskim i w Wielkopolsce. A jak wygląda sytuacja na Zakopiance i czy rozpoczęły się powroty z długiego weekendu? Przed nami raport z Róg Małopolski. A Państwo słuchają Po drodze z Trójką. Spędzamy razem czas do godziny 20:00. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenieśmy się teraz do Małopolski. Trwają powroty z długiego weekendu. Sytuację śledzi Kuba Hanak. Dzień dobry. Trwają powroty, to widać na małopolskich drogach, szczególnie w południowej części województwa. Tradycyjnie z Nowego Targu do Klikuszowej poruszają się państwo w 5-kilometrowym zatorze z bardzo niską prędkością. Tam trzeba się przygotować na przynajmniej kilkanaście minut opóźnień. Niestety również w południowej części województwa, w miejscowości Witowice Górne, doszło do wypadku. Policja przekazała mi informację, że ranne są na ten czas 3 osoby. Droga numer 75, to jest droga łącząca Brzesko z Nowym Sączem, jest w tej chwili zablokowana, a utrudnienia potrwają przynajmniej jeszcze godzinę. Panowie policjanci, strażacy i ratownicy pracują na miejscu, proszą, żeby omijać tamten fragment drogi przygotowanymi przez nich objazdami. Wędrujemy na A4. A4 dzisiaj w porównaniu do wczorajszego dnia zdecydowanie spokojniejsza, choć widać lekkie obciążenie na bramkach w Balicach. Tutaj w obydwu kierunkach kilka samochodów na każdym stanowisku stoi, natomiast w porównaniu do dnia wczorajszego jest naprawdę spokojnie. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach mówią, że ta trasa zakopiańska właśnie w okolicach Myślenic dzisiaj też również bardzo spokojnie, bez większych zdarzeń, choć dzisiaj o poranku te zdarzenia były dwa w powiecie myślenickim i rzeczywiście były lekkie utrudnienia w ruchu. W tej chwili jest spokojnie i policjanci również proszą o ostrożność na drogach. Wędrujemy na północ województwa. Tutaj wyjazd na budowaną S7 w kierunku Warszawy. Tutaj również spory ruch, natomiast bez większych utrudnień, bez większych zatorów. Ruch odbywa się płynnie, czy to po starej drodze przez Słomniki Miechów, czy po tym nowym fragmencie S7 wybudowanym w tamtym roku. Cóż, ja życzę Państwu szerokiej drogi i jak zwykle pozdrawiam z Małopolski. To Kuba Hanak, także pozdrawiamy. My sprawdzimy, proszę Państwa, za kilka minut, jak wygląda podróż naszego reportera w wozie opancerzonym. Czekamy także na sygnały od Państwa, a jeśli ktoś stoi w korku, to może mają Państwo propozycję, czym się zająć w czasie oczekiwania, tak, żeby na przykład nie korzystać ze smartfona. 2 2 i 7 3 czekamy, 17,5 minuty po godzinie 5. Ponownie łączymy się z naszym reporterem Pawłem Turskim, który sporą część dnia spędził w pojeździe opancerzonym. Halo, Pawle. Dzień dobry ponownie. Ja już trochę w innym miejscu teraz jestem. Powiedzmy, z racji tego, że jestem w radiu, to mogę powiedzieć, że leciałem śmigłowcem i z Wesołej dostałem się na Błonia PGE Narodowego, gdzie trwa jeszcze piknik wojskowy. No właśnie, jak on się tutaj podoba tym, którzy są, a jest ich tysiące. Fajne wydarzenie, uśmiechnięci żołnierze na maszynach i chętnie odpowiadając na pytania, także fajna impreza. Wam się podobało? Tak. Co się najbardziej podobało? Abramsy. A tobie? Leopardy. Pawle, a tobie co się najbardziej podoba? No oczywiście, jeden sprzęt, MRAP. Jest tutaj na pikniku. To nie jest mój NRAP, ale jest. Taka, widzę, że nawiązała się taka sentymentalna relacja między tobą a tym pojazdem, a ty nigdy nie byłeś taki samochodowy. Taka sentymentalna relacja. To jest miłość. Ten NRAP to już jest moja miłość. Ale nie dziw się, Piotrze. Państwo też niech się nie dziwią, że takie słowa będą. Ja w nim spędziłem w ostatnim tygodniu pewnie z 10 godzin, jak nie 12. A poza tym to jest niezwykły pojazd. O jego charakterystyce opowie nam teraz szeregowy Klimiuk z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej. Jest to sprzęt, który służy do przewożenia żołnierzy, do unieszkodliwiania ładunków wybuchowych. Podstawowy środek transportu artylerii, dowodzenie i wsparcie, ratownictwo, ewakuacja. Pola walki. Sprzęt waży do 19,5 tony, w zależności od wersji wyposażenia. Wysokość MRAP-a, kawałek troszeczkę powyżej 3 metrów, plus ganerka, która osłania właśnie ganera. Mamy szyby kuloodporne, możemy najeżdżać, znaczy możemy, nie możemy, ale jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że najedziemy na minę, to pod kadłubem mamy blachę zabezpieczającą w kształcie fałki, która rozprasza uderzenie miny do 7 kg TNT, trotylu, i do 14 kg przy najeździe kołem na ewentualną minę. Właśnie zaglądam pod tę maskę MRAP-a. Rzeczywiście jest ta blacha, to jest prawdziwy NRAP w kształcie litery V. Teraz nawet lepiej w ciągu dnia to widać niż podczas nocnych prób, kiedy to pierwszy raz zaprzyjaźniłem się z tym pojazdem. Powoli dobiegają końca obchody Święta Wojska Polskiego i po obejrzeniu defilady, po odwiedzeniu pikniku może się zrodzić u niektórych, mam nadzieję, myśl, bo żołnierzy wciąż w naszym kraju brakuje, pomimo tego, że armia w ciągu ostatnich 8 lat powiększyła się aż o 80 tysięcy żołnierzy i wciąż można się do wojska zgłaszać. Można zostać czołgistą, można zostać członkiem załogi MRAP-a, można też zostać pilotem. To pewnie jest najważniejsze i najpiękniejsze zadanie, bo gdzieś to jest taka elita. No właśnie, jak można zostać pilotem? O tym kapitan Maciej Grzywa. Kariera pilota wojskowego rozpoczyna się tutaj dla większości w Lotniczej Akademii Wojskowej. Na kilku kierunkach, czyli albo pilot samolotu, pilot samolotu odrzutowego, transportowego, pilot śmigłowca, w tym momencie również pilot bezzałogowców. Jest to powyżej 5 lat, są to studia, teoria połączona z praktyką, poprzeplatane. Najtrudniejsze jednak połączyć teorię z praktyką, czyli bardzo dużo czasu spędzone na ziemi, bardzo dużo teorii przełożone na jedną godzinę lotu. W obecnych czasach mówi się o około 3-4 godzinach przygotowań do jednej godziny lotu. I to jest największa trudność tak naprawdę. 3-4 godziny przygotowań, aby polecieć godzinę nad Warszawą, nad tysiącami osób, ale jakie to musi być piękne doświadczenie. Jeżeli Państwo chcą sami doświadczyć wojska troszeczkę od środka, to jak najbardziej czekamy na Państwa piknik na PGE Narodowym na Błoniach do 18 minimum. Mam nadzieję, że dłużej. No i proszę Państwa, można zobaczyć Pawła Turskiego, no i jego wóz opancerzony. Bardzo dziękujemy za tę relację. Już prawie 26... Mój to przesada, dziękuję. Minut po godzinie 17. This one. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega, mega. Marian, co ty robisz? No co, co? No wabi okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są, patrz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład rewelacyjny telewizor Smart Philips z Androidem 58 cali Ambilight w super cenie za 2799 zł. Panie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500 plus, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800 plus. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Żegnamy reklamy. Sprawdźmy, jak wyglądają powroty z długiego weekendu. Najnowsze informacje ma dla nas Jan Wiewiór. Zapraszam, ale nie są to niestety dobre informacje dla kierowców, którzy wjeżdżają do Warszawy drogą S8. Chodzi o trasę między węzłem Marywilska a węzłem Modlińska. Na 16 kilometrze po kraksie trzech osobówek jeden pas w kierunku Poznania jest zablokowany. Teraz dla odmiany dobre informacje z autostrady A1 bez kłopotów na węźle Swarożyn, gdzie na 25 kilometrze kilka godzin temu zderzyły się dwa samochody osobowe. Jeden pas w kierunku Łodzi był zablokowany. Teraz w tym miejscu A1 jedziemy bez większych spowolnień. Mimo tego nadal krukuje się A1 na wysokości węzła Warlubie, gdzie dwukilometrowe spowolnienie jest w kierunku Łodzi. Dalej natomiast autostrada A1 zwalnia na odcinku Kobal-Kutno, również w stronę Łodzi. Sprawdzamy Śląski i autostradę A4. Niestety wydłuża się korek w kierunku Katowic na dojeździe do Mysłowic. Autostradowa czwórka zakorkowana także przed węzłem Kąty Wrocławskie oraz Pietrzykowice na dojeździe do Wrocławia. Gdyby Państwo chcieli poinformować innych kierowców o utrudnieniach, zapraszamy 2 2 7 3. A Państwo słuchają Po Drodze z Trójką. 28 minut pozostało do 18. Ubrany by zabić, idę przez gabinet, luster i spojrzę, jak Mojżesz pośród fali. Wdycham nienawiść jak bryzę, nie wstydzę się siebie, wokół mam błysk. W nosie mam świat, na plecach blizny, od bliźnich dar.

sprawie utrudnień także informacje na bieżąco od państwa. Zakopiance na wyjazdu w Nowym Targu też korki. Był wypadek. Chciałem zgłosić zdarzenie drogowe z drogi numer 80 w Ordonie na moście, zderzenie samochodu. Czekamy na sygnały, jeżeli takowe są. Jeżeli państwo widzą utrudnienia, to proszę do nas zadzwonić. Na zegarze 20 minut do godziny 18. Dzisiaj święto Wojska Polskiego. Ustanowiono je na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku. W Ossowie odbywają się dziś uroczystości z tej okazji. O 14 rozpoczęła się inscenizacja bitwy, w której wzięło udział około 100 rekonstruktorów. O znaczeniu wydarzenia sprzed 103 lat więcej Witold Banach. Wojna z bolszewikami wybuchła, ponieważ według planów chcieli oni, niszcząc Polskę, zanieść ogień rewolucji na zachód Europy. Przypomina wiceprezes IPN Karol Polejowski. Polska zaistniała na mapie Europy na przełomie roku 18 i 19 i to było bardzo młode państwo, a które zostało postawione przed bezwzględnym wrogiem, którego naczelnym hasłem było po trupie białej Polski na zachód. Bitwa warszawska była częścią wojny obronnej, którą Polacy toczyli z przeważającymi siłami bolszewickimi od 1919 roku. W połowie roku 1920 sytuacja wydawała się beznadziejna, mówi historyk profesor Wiesław Wysocki. Armia bolszewicka była zwycięska. Parła do przodu przez setki kilometrów, Polacy się cofali. Przegrywali. Morale ich było najgorsze, jakie można sobie wyobrazić. Przełomowe dla całej wojny stały się walki pod Warszawą, które rozpoczęły się 13 sierpnia 1920 roku, szczególnie pod Radzyminem i Ossowem, wyjaśnia historyk Jarosław Stryjek, kierownik budowanego Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Ossowie. Jeżeli pod Radzyminem Wojsko Polskie zgromadziło bardzo duże siły, to tyle pod Ossowem nagle się okazało, że tam już nie było wojska i to było najbardziej niebezpieczne. Bo gdyby oni się przebili przez ten Ossów, to już by byli na Pradze. Ale stanęli ochotnicy 236, pułk piechoty, Legii Akademickiej z księdzem Skorupką jako kapelanem. Chłopaki, którzy w ogóle nie mieli być w Ossowie. Oni byli przeznaczeni do służby wartowniczej w Warszawie, ale były takie braki w wojsku, że ich dwa dni wcześniej przerzucono do Ossowa. A Karol Polejowski podkreśla, że o powstrzymaniu pod Warszawą bolszewików zdecydowała postawa społeczeństwa. Ta armia polska była rzeczywiście takim powszechnym zrywem Polaków. Można powiedzieć, że w tej wojnie z bolszewikami pojawił się dojrzały świadomościowo naród polski. Wszystkie grupy społeczne zdawały sobie sprawę z ważności tego, co się dzieje. Pełni zapału żołnierze, świadomi tego, o co idzie gra, z takim przeciwnikiem, jakim była wówczas Armia Polska, Sowieci mierzyli się właściwie po raz pierwszy. Polacy, którzy wtedy podjęli walkę, rozumieli jej znaczenie, wspominał Mieczysław Lisiewicz, oficer sztabu generała Władysława Sikorskiego. Wojna ta nie była zwykłą wojną. W razie przegranej nie chodziłoby o stratę tego czy innego skrawka ziemi, lecz o to, czy Polska będzie w ogóle istnieć. A tak kapitan Stanisław Wycech wspominał atmosferę walk o stolicę. Na froncie to były nastroje takie, od morza do morza. Tym żyliśmy, bo byliśmy głodni, a tym duchem trzymaliśmy się. Po zatrzymaniu bolszewików pod Radzyminem i Ossowem kluczowe dla losów Bitwy Warszawskiej było odważne, zarządzone na 16 sierpnia przez dowodzącego polskimi wojskami Józefa Piłsudskiego kontruderzenie z Nadwieprza w południowe szyki Armii Czerwonej, mówi Jarosław Stryjek. To, że jesteśmy w stanie wziąć z marszu, to się okazało dopiero jak żeśmy zaatakowali. I generalnie nie wiedzieliśmy. Nasz atak z Nadwieprza dopiero uzmysłowił, jaka to jest skala i nagle się okazało, że faktycznie Armia Czerwona idąca na Warszawę nie ma żadnych odwodów, które by mogły zostać wysłane na zatkanie dziury, która im się robiła na południu. Po odrzuceniu bolszewików spod Warszawy nastąpiła seria ich porażek. Punktem zwrotnym na południowym froncie była bitwa pod Komarowem, gdzie swoją siłę pokazali ułani pod dowództwem rotmistrza Kornela Krzeczunowicza. I ci ułani poszli jak lawina. Dla nich to była radość móc szarżować. W przeciągu niespełna minuty przewróciliśmy cały ten szyk bolszewicki i oni byli już ucieczcy w popłochu. Widok był wspaniały. Cała dywizja szarżująca w rozwiniętym szyku jest jednym z najpiękniejszych widoków. Po serii porażek bolszewicy musieli się wycofać z terenów Rzeczypospolitej. Pod koniec 1920 roku doszło do zawieszenia broni, a 18 marca 1921 roku w Rydze podpisany został traktat pokojowy, który wytyczył granicę polsko-radziecką i do agresji Związku Sowieckiego na Polskę 17 września 1939 roku regulował stosunki pomiędzy państwami. Do tematu jeszcze wrócimy, bo jest okazja, by przypomnieć państwu projekty specjalne Polskiego Radia, między innymi wyjątkową stronę internetową poświęconą tamtym wydarzeniom. O wydarzeniach sprzed 103 lat opowiadał Witold Banach.